2-3 วันก่อนมีคนเขียนจดหมายมาอวยพรอาตมาอวยพร3ข้อนะก็คือข้อแรกอวยพรว่าขออาจารย์อย่าได้มีอนาคต 2ขอให้อาจารย์หมดเนื้อหมดตัวและ3ขอให้อาจารย์ได้ผู้ได้เกิดอีกแล้วอธิบายเพิ่มอธิบายขยายความนะขอให้ยายมีอนาคตก็คือว่าขอให้อยู่กับปัจจุบันขอให้หมดเนื้อหมดตัวคือว่าขอให้ละสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิคือความเห็นว่ามีตัวมีตนว่ามีเรามีของเรานะเห็นว่ากายและใจนี้เป็นตัวเราเป็นของเราละสักกายทิฏฐิคือละความยึดถือที่ผิดว่ามีตัวเราของเรานะอันนี้คือความหมายหมดเนื้อหมดตัวก็คือไม่มีตัวตนหรือว่าไม่ยึดตัวไม่ยึดตนข้อ3นี่นะจะได้ผู้ได้เกิดนะก็อธิบายว่าจะได้กลับมาเกิดอีกนะคือเป็นพระอรหันต์ไปเลยนะครับทีแรกนะดูเหมือนแช่งนะอย่าได้มีอนาคตนะให้หมดเนื้อหมดตัวจะได้ผู้ได้เกิดนะแต่จริงความหมายดีนะความหมายดีเป็นพรที่ประเสริฐยิ่งกว่าขอให้ร่ำรวยมีชื่อเสียงมีสุขภาพดีมีครอบครัวดีมีงานดีด้วยซ้ำเพราะว่ามีทั้งหมดที่ว่ามานะมีเงินมีทองมีความร่ำรวยมีชื่อมีเสียงก็ยังหนีความทุกข์ไม่พ้นก็ยังทุกข์อยู่ทุกข์เพราะว่ายังรู้สึกว่ามีเงินน้อยไปเพราะคนสมัยนี้ไม่ได้คิดแค่รวยอย่างเดียวแต่ยังอยากจะรวยกว่าคนอื่นด้วยถ้ารวยแล้วนะแต่ว่ามีคนอื่นรวยกว่าก็เป็นทุกข์นะถ้ารวยแต่รู้สึกว่าตัวเองรวยน้อยกว่าคนอื่นก็ทุกข์มีร้อยล้านพันล้านก็ยังทุกข์เพราะรู้สึกว่ายังสู้คนที่มีหมื่นล้านไม่ได้บางทีก็ทุกข์ก็เพราะเงินนี่แหละทุกเพราะการหวงแหนรักษาเงินรักษาทองเงินหายไปก็ทุกข์สุขภาพดีก็อาจจะทุกข์ได้นะโดยเฉพาะพออายุแก่เข้า80-90แล้วเดินเหินไปไหนมาไหนไม่ได้นอนอยู่บนเตียงอายุยืนเป็นร้อยจะมีประโยชน์อะไรนะถ้าหากว่าตัวเองนี้ไม่เพียงแค่นอนทำอะไรไม่ได้บางทีความจำเสื่อมกลายเป็นภาระของลูกหลานเดี๋ยวนี้เพื่อนๆรุ่นเดียวกับตมานี่ก็มีความทุกข์อย่างนี่คือการต้องดูแลพ่อแม่ที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะจำอะไรไม่ได้สักอย่างนะกินข้าวก็ไม่ยอมกินนะนอนก็ไม่ยอมนอนบางทีก็ฉี่ถ่ายเลี่ยราดนะพออายุมากแล้วนี่บางทีก็ตัวเองทุกข์ไม่พอไปสร้างความทุกข์กับคนอื่นคนที่นี่อดคิดไม่ได้ว่าคนที่สมัยนี้คนที่รักลูกหลานถ้ารักลูกหลานมากๆนี่ก็อย่าให้มีอายุยืนเกินไปเลยนะเพราะว่าถ้าอายุยืนเกินไปแล้วลูกหลานลำบากมากบางคนเครียดนะประเทศญี่ปุ่นนี่มีคนหนึ่งนี่แกต้องดูแลแม่ซึ่งป่วยซึ่งอายุมาก90 กว่าปีดูแลก็ไม่ไหวตัวเองก็เครียดซึมเศร้าสุดท้ายก็ฆ่าแม่ตายแล้วตัวเองก็ฆ่าตัวตายด้วยเพราะว่าถ้าตัวเองตายคนเดียวแล้วปล่อยให้แม่ถูกทิ้งไว้แม่ก็ลำบากก็เลยจัดการแม่ไปด้วยจะได้หมดความทุกข์ทรมานในสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าการดูแลพ่อแม่นี้ก็มีแค่ลูก2 คนหรือลูกคนเดียวต้องดูแลไม่เหมือนสมัยก่อนพ่อแม่มีลูก5 คน 10 คนก็ผัดกันช่วยกันดูแลได้แถมยังมีเครือญาติอยู่ในหมู่บ้านนะในการดูแลคนเฒ่าคนแก่สมัยนี้มันไม่เป็นภาระหนักเท่ากับสมัยนี้มันเป็นภาระหนักกว่าสมัยก่อนมากทั้งที่มีเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกมีเงินมากมีอายุยืนนะมันก็ไม่ได้แปลว่ามีความสุขเสมอไปถึงแม้มีครอบครัวดีก็ยังทุกข์อีกนะลูกก็เป็นคนดีไม่ติดยาตั้งใจเรียนแต่ว่าอยากจะเป็นอยากจะเรียนเป็นกุ๊กอยากจะเรียนด้านอาหาร แม่ก็เสียใจนะก็มีนะมีสาวคนหนึ่งก็มาปรึกษาว่าทำไงดีแม่อายุ57อายุเท่าตมาแต่แม่กุ้มใจที่ลูกนี้นะไปเรียนทางด้านอาหารแทนที่จะไปเรียนทางด้านธุรกิจไปเรียนเป็นสถาปนิกไม่เอาไปเรียนด้านอาหารแล้วก็แถมจะอยากจะมีแฟนเป็นเชฟนะก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นอาชีพที่มีเกียรติที่จริงเชฟนี่เดี๋ยวนี้ก็เป็นอาชีพที่มีเกียรติได้นะแล้วคนที่ทำงานด้านอาหารเนี่ยเขาก็สามารถจะมีความสุขได้เพราะเขารักการปรุงอาหารการทำอาหารอันนี้ก็เป็นความทุกข์ของแม่นะทั้งที่ลูกก็ดีแต่ว่าลูกมีอาชีพที่ไม่ตรงใจแม่ก็ทุกข์นะแต่ถ้าเกิดว่าเรานะมีได้พรหรือว่าได้เข้าถึงพรอย่างที่เทศมาได้เล่านะว่าอยู่กับปัจจุบันไม่มีอนาคตนะละสัพเพทิฏฐิได้หมดเนื้อหมดตัวไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูความสุขก็กลายเป็นเรื่องง่ายเจอทุกข์อะไรแม้แต่เจ็บป่วยมันก็ป่วยแต่กายใจไม่ป่วยไม่ได้รู้สึกว่าเราป่วยไม่ได้รู้สึกว่าเราเจ็บมันเป็นแค่อาการของกายอันนี้เป็นอาการของผู้ที่รักสักกายทิฏฐิได้ก็คือรู้ว่ากายนี้ไม่ใช่เรากายป่วยก็เป็นเรื่องของกายไปเป็นเรื่องของขันธ์แต่ว่าไม่ใช่เราป่วยไอ้ความรู้สึกว่าเรามันไม่มีสูญเสียอะไรก็ไม่เป็นทุกข์เพราะไม่ได้คิดว่าเป็นของเรายิ่งถ้าไม่ผุดไม่เกิดนะคือไม่กลับมาเกิดอีกก็ยิ่งพิเศษเข้าไปอย่างนะทั้งหมดนี้แหละนะก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบนะก็คือทรงรักสักกายทิฏฐิได้แล้วก็ทรงทำได้มากกว่านั้นนะรักสักกายทิฏฐินี้ก็พระโสดาบันก็ทำได้แล้วนะแต่ว่ายังมีอีกหลายขั้นที่ต้องละโดยเพราะละอวิชชาเมื่อละอวิชชาได้ก็เป็นพระอรหันต์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนี้ก็เรียกว่าหมดทุกข์นะเพราะว่าไม่มีกิเลสที่มาทำให้จิตใจเศร้าหมองอันนี้คือพรประเสริฐนะที่แม้ว่าจะแต่ว่าประเสริฐแค่ไหนนะคนทั่วไปก็ไม่ค่อยสนใจอยากจะได้สิ่งที่มันต้อยต่ำกว่านั้นเช่นเงินทองชื่อเสียงทั้งที่มันก็เจือไปด้วยทุกข์เพราะนั้นเนี่ยนะถ้าเราจะหวังจะปรารถนานะก็ให้เอาสิ่งเหล่านี้นะเป็นอุดมคติของชีวิตนะที่พระเจ้าตรัสรู้นะในวันวิสาขาก็ตรัสรู้เรื่องนี้แหละนะจนกระทั่งสามารถที่จะดับอวิชชาหมดกิเลสได้แล้วก็ไม่กลับมาเกิดอีกแล้วก็เตรียมรับพร เข้ามาถวายสังฆทาน เชิญจะโรงเรียน อาจารย์วิทยาศาสตร์ก็รู้ฝ่ามาก็ เอาเลย ท ุ กวันค่ะส่วนวัดภูเขาทองอันแบ่งไว้ในรถเดี๋ยวจะไปถวาย เอาเลยเอาคุณเคนด้วยเอาเลยจับเลยโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรับพรพร้อมกันเลยยะถาวริวหาปุราปริปูเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยำสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นอิชิตังปฏิตังทุมหังขออิทธิผลที่ท่านปรารถนาและตั้งใจแล้วอิปะเมวะสัมมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพภูเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างไสวควรยินดี สัพพิทิโยวิวัชชันตุความจารายทั้งบวงจงบำราบไปสัพพาโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตรันตารายโยอันตารายามีแก่ท่านสุขีทีพายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนสีลิสนิจังุตาปจายโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังตังสีประการคืออายุวันนาสุขังพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจภาวะทุสาพลังพลังพอสาพระมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพระเทวตาขอเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาพระสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญปฏิสังขายโยนิโสปิตปาตังปฏิเสวามีเนวาทวายนมทายนมันธนายนวิปุสนายะยาวาเทวหิมัสสกายาสาธิติยายาปนายาสุภรติยาพรหมจริยานุภาหายาอิติปุรานัญจเวทนังปฏิหังคามินวันจเวทนังปาเทสามิยาตราจเมภเวสติอนวัชตาจะ